نو کا اورینا په اشاره سره پوه شي او چې کړم وی او شام کی نو بیا داغه دا اوریدو اس سبب نه نو دا کافران دین نم خړولو کې داسې دی لک کانا او داسې کانا چې غي شاکړی می انک لا تسمع الموتا بشک اے حبیبا تا اورول نشکول مړوتا ولا تسمع الصم الدعاء او تنشی اورول کانو تا اغبلنا تاسو کډیر ایمان ترا بلی او ډیر د الله کتاب تا او د قبر او د اخرت فکر ترا بلی خدا د مړو او د کڼو په شان دی اذا ولو مدبرین کله شوګر زی دی شاکون کی وما انت بهاد العمی او نیت اے حبیب اللہ سمون کے ڑندو لرا عن ضلالت ہم دو گمراہی دا ہوئینا دا کافران دا دا سیدی لکڑان دا او حقیقتم دا دا چستر گی اللہ رب العزت قلو بندگانو تصد پار ورکڑی وگنے دا صد پار ورکڑی زلونے دا صد پار ورکڑی او یوشے دا خپل مقصد دا پارنے استعمالی گی انو غدا سیوی لکشنی زکا دسترگو او دا غگنو دا زلونو دا ورکولو مقصد داو چې سړی په الله او پیجنی قران او دین واوري د الله د وحدانیت دلایل ته وګوري نو دا خو عام زمونږ استادو په دې محاوره کې چې یو شی په مقصد کې نه استعمالیږي نو داغي وجود او عدم وجود دا برابر وي ان تسمع تاورول نشکول ای زما حبیبا الا من مگر هغه چاته یؤمن بیااتنا چیغی ایمان روڑی زمون پا آیاتنو فهم مسلمون ناغی اللہ تتابدار دی او مسلمانان دی دیو جنر آدم مومن مسلمان صفت تے چی دا قرآن او دا دین او دا حق بیانولو سردے با دا رند او دا کن غنتی نگر دی دا قرآن او سنت دا بیان پا وقت کے لکا دا رند او دا کنو غنتی کے دل دا غیر مسلم او دا کافر و حالو مومن مسلمان با متوجہ ناسوی او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب خبر توجہ سراوری دل دا ہدایت سبب جوڑے گی اللہ چی آداب دا خبل کتاب ذکر کری نو فرمائی لی دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ چی قرآن لستے شوئی اے زما بندگانو غبور تکیلے یو چپ شے چی دربان رحموش ان تسمع تاورول نشکول اے حبیبا الا من یؤمن مگر هاغه چاہتا یؤمن بآیاتنا چاغی ایمان ساتی ایمان روڑی زمون پایاتونو فهم مسلمون ناغی مسلمانان دی تابیدار دی و اذا وقع القول علیہم کلچی ثابت بشی وینا دا عذاب علیہم پدوی او قیامت برانیز دیشی نو دا قیامت پا علاماتو کی او دام دا اخرجنا لهم دا بطن روبو باسو مونگ دا دوی دا پارا یو حیوان من الارد دزمکنا عجیب او غریب حیوان بی تو کلمهم دو ماناگان علماء کری خبر بکی دا حیوان دا دی خلق سرا ای امام قرطبی او نور مفسرین او د تکلمهم دا معنام کړي نخبه لګی په خلکو په مؤمن باندې ایمان نخه لګی په کافر باندې با او منافق باندې با داغه د نفاق او داغه د بی دینۍ نخه لګی هغه باندې با نخه لګی امام قرطبی ذکر کړي چې یا معنا د تکلمهم داوا چې خبره بکید د دوی سره او بعد علماء وای دا د تکلمهم نه ده په فتحې د تا سره من القلب قلم جرح ته وای دیو جن حضرت امام اکرم رحم الله معنا کړي اے تکلمهم تاسمهم نخې بب لګی په دوی باندې او به ویلی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نا ابو الجوزا رحم الله او ما تاسو کو د دې آیات بارکی چې تو کلمهم او تکلمهم کم کې رد فقی فقال هي والله تکلمهم وتکلمهم تکلم المؤمن وتکلم الكافر والفاجر. وی دوار اخکرتونه دی پکی مؤمن سره به خبرې کوي دا د ابا او په کافر به داغه د کفر نخا ولا عمل کوي. ادمخ کی آیات مبارکه کی امام قرطبی دی دے کہ واقعہ ہم ذکر کړي وو وی فرمایل آیات یو اتیایم او دارنگی اتیایم کی ګور دا کافران الله د مړو سره مشابه کړي لکه مړې ناوری نو دیم ناوری دی دے کہ واقعہ ذکر کړي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله غزوه بدر وکړو نو درې رضی سارو درې رضی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د بدر په میدان کې سارو بخاری شریف روایت ده پدری مورز حکم کو امر یوم بدر ب 24 رجلا من صناديد قریش فقذفوا فی طوی من اطواء بدر خبیث مخبس وکان اذا ظهر علی قوم نقام بالعرصة ثلاثة لیال. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سلی رشت مشرکان مبارک حکم کو ویدی اخپین اونی سی قتل کری خویا یا کسانو او یو شاڑ کو یو ویدی تیو غرزوی پا بدر کی او دا اللہ دا حبیب ترتیب داو چی پا یو قوم بغالب شو نو دری رزی با التی سارو دا دا اید شجاعت و دا بہادرین نخوا نو کل چی دا بدر دری مرس شو نو امر بی راحلتی ہی وی زماغ سور لی مال تیار کئی بیا دا اللہ حبیب روان شو صحابه ور پسی روان شو وی مونگا وی چی دا اللہ حبیب سحاجت دا پارزی حتی قام علی شفیر الرکی دا کوئی پا غاڑو ادری دا اللہ حبیب چکم کوئی تی اغش سلیرش غٹ غٹ مشرکان ور غرزولی او پا اسلام کی چلا مسلمانان لقوت راولی نو دا کافر یواز قتلول ندی بلکہ لکد مرداری کندی لغرزولم دی نو فجع علی ینادیهم بی اسمائم و اسمائی آبائیهم دا اللہ حبیب ورطا پا نمونو آواز کولو دا پلار نم بی غستو چی اے فلانی دا فلانی زویا ایا سرکم انکم اطعتم الله ورسوله دا خبر در لخوشالی کنا چی تاسو دا اللہ و دا رسول تابداری کرے دا خبر تاسو خوشالی کنا خوشالی فانا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا وی مون سره خو چی خپل رب کما وعده کړی و مونږ حکم مند تاسو سره چی وعده کړی و حکم مونږ کنا نو عمر رضی اللہ عنہ ورته یا رسول اللہ ما تکلمو من اجساد لا ارواح لها وی تاسو د داسې جسدونو سره خبرې کوي چې ارواح پکې نشتا نو الله حبیب ورته وی والذی نفس محمد بیده قسم می دی پا غزاد چې روح د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دا وی په دست قدرت کې ده ما انتم باسمع لما اقول منه و تاسو زما دا خبرې دی نه خینا او دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم معجزه او دا آیاتونه کې الله زکه وی انک لا تسمع الموتى و اذا وقع القول کل چې ثابت بشي وینا د عذاب علیهم پدوی اخرج ناروب باسو منگا لهم دید پارا دا ابتم من الارض یو حیوان دزمکن تکلمهم دا دی سر بخبری که یو معنی دا ویا تکلمهم نخب لگئی پدوی او دا غدا ببوی ان الناس چی بیشک دا خلق یعنی کافران مشرکان کانو دی بی آیاتنا حضب دا مضافتے کانو بی آیات رب بناو دی پا آیاتنو دا رب زمونگا لا یوقنون چی یقین به نساتلو دا ګوره د قیامت په علاماتو کې دا په دې ایمان روړل په موږ او تاسو فرض دي چې او دا بب د زمکه نه روزي قران پاک ویلي او دا بکله امام قرطبی او روح المانی ذکر کړی ابو سعید خدری رضی الله عنه ادا واغه وخت کې اذا لم یامروا بالمعروف وینهوا عن المنکر کله چې خلک امر بالمعروف پریزی او نهی عن المنکر پریزی نیکو ترابلل پریزی د نارواو نه منی کول پریزی نو د الله غضب او غصب په واجب شي او بس قیامت ور نږدې شي او دابۃ الارض د زمکه نه روزي یو دا چې دا به هغه وخت کی وي چې خلق به امر بالمعروف او نهي عن المنکر بریزي. نن تقریبا تاسو ګورئ دا د امت مسلمه زمواري وا د امت ته بهتر دی وجنویلو کنتم خیر امته نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو غره امت یې امر بالمعروف وکوي او نهي عن المنکر وکوي. او دویم قول دام دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وای دا وکله وقع القول ګره دا وینا وکله واجبېږي. ويكون بموت العلماء وذهاب العلم ورف القران دا وې عالمان د قران او سنت به وفات شي علم د قران او سنت بلاړ شي قران پاک به پورته شي. تاسو ګورئ یعنی علم طرف ته مونږ سوره شاګړی لوی لوی کلی دي لیکن دغه کلی خپل یو عالم نه دغه کلی خپل یو حافظ نه او کچری یو عالم او حافظ جوړم شي ناغم داسی طریقے سره مجبور کو چې آئندہ اغه توبو باسي جیلم منو کوم یعنی په مشترکه طریقے سره موږ تاسو کو تاسو ګورئ یعنی موږ اغه طلباء علما اغه مسوال ته محتاج کړی زموږ طلباء کوسه په کوسه سکے سوالونه کوي علما کرام مو به انتها پریشان کړی دیو قوم بسوسو کال خدمتو کې لیکن یو داسه ناپوها احمق براباسي او بی عزتی سره امام د جمعه تو شړي د علماء او اس قسمه حصے حیثیت بني نو عالمان بمړشي علم بلاړشي قران پاک بپورتش قران پاک دا بپورتش. او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه کو اکثرو تلاوت القران قبل ان يرفع وی خلقو دی کتاب ډېر ډېر تلاوت کوي دینه مخکې مخکې چې در نه پور تکړې شي. اتا اوس ته مخکې جمعه کې د قیامت په علاماتو کې تیر وي یو شپه بدا سراشي قران بپورتش سینو نو پورته شي کاغذونو نو پورته شي ساری چې خلک را پاسي تش کاغذونه وي. او دام راغلی قران پاک بو ادارش نگیر چاپی رتاویږي او دا سه आवाज به لکه د غبین د مچي رب کریم بو ورته وي اے زما کتاب ولي وي به الٰه العالمین ازر عالم ما لولي لیکن عمل را باندې نکړي بيګي خبره لستیشم لیکن عمل را باندې نکړي. دیو جن د قران پاک د لستو مقصد غره په دیوان عمل کولی نو د قران ډیر د تلاوت کوي مخکې د دینه چې پورته بکړېش. قالو نو صحابي چې دا واقعیا ذکر کولا نوریدونکو طالبان او شاګردان ورته وي هذه المصافح ترفع فكيف ما في صدور الرجال ودا د قران شریفونو او د مصاحفونو خو به قران پورته شي نو د سینو نه بسنګي. قالا یسرا علیه لیلا فیصبحون منه قفرا یوشپا و پیراشی ساری و سینی خالی پرتی زکر کمزاد چی دی سینہ کی دا قرآن پا محفوظ کولو قادر دے ناغذات پا دے قادر دے گورا بازی دا سی ایاتونا سورتونا راغلیو چی غب منسوخ شن نبی علیہ السلام و صحابہ چی بساری دا پاسی دل ورتب یاد نو بس اللہ بسنونا پورتکڑو بلکل اغب حافظہ کنو. وینسون لا اله الا الله خلقنا بلا اله الا الله يرش او خلق بد جاهلیت پکارون او پاشارو کې اختشی ندا باغ وخت را دی. او حدیث امام قرطبی دام ذکر کړي وی اکثر من زیارت هذا البيت وی د دې کور ملاقات ته بار بار راځي د حج او د عمره په شکل کې د دې کور ملاقات ته بار بار راځي د حج او د عمره په شکل کې من قبل ان يرفع مخک د دینه چې دا کور به پور تکړی شي او خلق به د دې غزې ایر کی او د قران پاک تلاوت ډیر ډیر کوي مخک د دینه چې دا به پور تکړی شي نو دا به دغه وخت کی دغه وخت کی بدابۃ الارض زمکه نروزی و اذا وقع القول عليهم کله چې به ثابت او واجب شي وینا د عذاب پدوی اخرجنا لهم دابۃ من الارض روب باسو مونږ دویتا دابۃ من الارض یو حیوان د زمکینا تو کلمهم پدې خلقو بنخې لګی یادای سره خبرې وکای ان الناس چې بشک دا خلق کانو دی بی آیاتنا زمونږ د آیاتونا یعنی زمونږ د رب د آیاتونا لا یوقنون چې دی به یقین په نساتلو نو دا د قیامت په علاماتو کې دا د دابۃ الارض د زمکینا راوته. او دی بارہ کی علماء کرام و تفصیل ذکر کرے چدا با کم مقامی کم زینب روزی فاغی بارہ کی اہل علم لکری چی صحیح روایات دغه عمر راغلی صحیح روایت دغه عمر راغلی قران دغه عمر ذکر کړی چې دا به یو حیوان د ځمکې نه روزي څنګه وای نداغي کیفیت نه دی بیان شوه د دې کې دا حدیث ذکر کړی دی امام ابن کثیر او فرمایلی دی حذیفه ابن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفۃ ونحن نتذاکر امر الساعۃ و اذا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک را سرگن کو بر بالخانہ کے او مونږ د قیامت خبرې ترې کولې صحابه شانم دا چې فکر د قیامت او خبرې د قیامت وی فقال وی فرمایا لا تقوم الساعۃ قیامت و ترغی قائم نشی تر سوچ تاسو د قیامت نه مخ کې لس نخې لیدلې نه دا لس نخې به مخ کې راځي له قیامت راځي او طلوع الشمس من مغربها نور بد مغرب نه روخیږي لکه عام معمول مطابق مشرق نه راخیږي او مغرب باندې ګرځيږي او دا له مخ کې درس کې تیر شول یو شپه به وګد شي بعضی وای د دریو شپو مراسو کم زیات یادې دا به وګد شي و یي څوک بد د شپې په وګدوالی پوي گنا مگر هغه خلق چې الله د شپې د تهجد توفیق ورکړي او ناسا پی بس باشی او نور بد مغرب نه روخیش یو دادا ود دوحان یو لګې برا سرګندی ود داب باو درې میوي یو عجیب غریب ناشنا حیوان بد زمکینه روز سلورمی و خروج و یعجوج و ماجوج یعجوج و ماجوج برا سرگنشی و خروج و عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدا اسمان نربش و الدجال دجال بسرگنشی و سلاسط خصوف دری زائینو کی و دری مقاماتو کی پزمکا کی با اللہ خلق ورن نباسی و عام امت اللہ ازمکو کی ندرن خدا اخر دا قیامت اخر کی با دری قسم زایونو کی خلق پزمکه کی ورخخش خصفم بالمغرب یو بمغرب طرف تا سو خلق وی دی اسلام مقابله کی وسازش کی او غی بزمکه زان تراکا گی لکه قارون راخ کله وخصفم بالمشرق او یو خصب بی پا مشرق کی وخصفم بجزیرت العرب او یو زمکه کی خخیدل بی جزیرت العرب کی ابا دی روایاتو ندام ثابت ده چرا جزیرت العرب کی کم ڈل بزمک کی ڈوبی گی ندا وہی دے امام مہدی رحمت اللہ علیہ دے ظہور نفس ہوئی یو ڈل بداغ مقابلی لرا روانی زمک ویرا کا گی صرف وہی دمرا کسان بپاتی شی چرس تو خلق لبوئی چی خزمک او خوڑا پی گئی پا خبرو امام مہدی دا صداقت یو نخ بدائی وخصفم بجزیرت العرب یو خخیدل بی دے سخلکو پا جزیرت العرب کی ونار تخرج من قعر عدن او یو اور بروزی داغ کند دا عدن او خلق برا جمع کوی دا لس نخی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کی دارنگی دام دا مسلم شریف روایت کی راغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او حدیث یاد کڑے ہیر کڑے میں ننے چی کلمی اوری دلی دی چی اول پا نخو کی آغا با دا نور را خطل وی دا مغربنا او را وطل بای دا دابی دا زمکی نا زوحن دا ساخ وخ بای دا صحیح روایاتو کرا غلی دا ساخ وخ بای او دا دابت الارد با دا زمکی نا روزی دا دابت الارد با سوی دا زمکی نا بروزی دارنگی او حدیث پاک کی دام را غلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لی وی بادرو بالعمال ستن دا شپگو سی زونو نا مخ کے زرزر نیک عمالو کئی یو د نور د مغرب نه راختل دوی مغلوګه دریم دجال سلورم د ابت الارض اوی خاص یعنی د ځان او د عوامو د دې فکر په دې ترتیب باندې وکړ نو دا د ابت الارض قیامت په علاماتو کې دا او دا بروزی عجیب او غریب حیوان وای عجیب او غریب حیوان وای بعض روایتو ندام ثابت کی چیرې کې علما او سندی کلام کړي خلق به بیت الله شریف کې طواف کړي او نا صافی بدابت الارض دزمکی دروز و اذا وقع القول علیهم کلچ ثابت بشیوینا دا عذاب پدوی اخرجنا لهم دابتا من الارض نروب باسو منگ دویتا یو حیوان من الارض دزمکینا تو کلمهم خبری بکی دوی سرا ان الناس چی بیشک خلق کانو بی آیاتنا ودی چې پایاتونو زمونږ باندې لا یوقینون یقین به نه ساتلو. نو دا د قیامت په قریب علاماتو کې دي. لکه د قیامت نخې درې قسم لري، یو تا امارات بعیده وي، یو متوسطه دي، یو بالکل قریب دي. لکه هغه مخکنی نخې خو بالکل سرګندې شي، لکه دا الله حبیب خاتم النبیین دی، دې نه پس بل نبی نشتا، دا آخرنه کتاب دې نه پس بل کتاب نشتا. او دا الله حبیب فرمایلی بعثت انا وساعتک کهاته وی زما امتیانو ز او قیامت الله دا سره لګلې. ایوز الله حبیب صلی الله علیه وسلم ناس نور پرې وته نمازی ګر وخت کې نیر نور زړ شو، صحابو ته وی بد دنیا نه دور پاته لکه دې نور اسی لوګو. نو بالکل دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم سره خبره سره پوره راغله. خود قیامت باز قریب علامات دي، لکه ظهور د امام مهدی رحمه الله داغی پسی دی، امام مهدی رحمه الله پسی به حضرت عیسی علیہ السلام را نازلیږي د اسمان نا. او دغه شان ترتیب واروا دا یو یو نخ سرګندیږي چې کمه نخ د الله د حبیب د مبارک خلینا امت ته بیان شوی. و یوم پکم ورځ باندې نحشر چراجم بکو من کل امت د هر یوی دلی نفوجن یو ډلا ممن د هغه چانه یو کذب بی آیاتنا چا غی دروغ جن کول به زمونږ آیاتونه د دروغ نسبت به کول زمونږ آیاتونه تا قیامت خبره کبه ور د به نوې منم عذاب قبر خبره به ادیبت انکار کولو کد دین بل خبره و انکار به تی کولو. نو دا د الله آیاتونه تا دین او قران ته چې د دروغ نسبت کولو دا و الله ربار کی فهم یو زعود. نو دای بر ایثارو لیش راجم به کی او بیا به غند جهنم تور ورزه او یوزعون معنا در تبار بار تی رشوا لکه سوکرا بنده او سور ترا شړی فرشتي بسره ای سارای سب درست نرا شړی او چرا جمی کی نبیا به جهنم تور ورزه فهم یوزعون. نو دای بر ای سارو لش را بندول بشی حتا تر دی اراجا او چرا بشی دای د حساب کتاب د پار میدان د محشر ته براش. قال رب العالمین ورته فرمای اکذبتم بیااتی آیا تاسو د دروغ و نسبت کړو زما آیاتو ته؟ ما خپل کلام معجز را لګلو، ما خپل خیرنه کتاب را لګلو او تاسو وی چې دا دروغ دي. اکذبتم بآیاتی آیا تاسو د دروغ و نسبت کړو زما آیاتو ته؟ ولم تحیتو بها علما او احاطه نو کړی تاسو په دې باندې د علم نه ځان مو په نو پوه کړی او اسی پاٹکل او دارنگی بلا سوچ او فکر مو ویلو چې دا د دروغ کتاب دی. قال کذبتم بی آیاتی آیا تاسو د دروغ نسبت کړو زما آیاتونو ته؟ ولم تحیتو بها علما حالان کی احاطه نو کړی تاسو په دی باندې د علم نه. اما ذا کنتم تعملون یا سوئی تاسو عمل کوونکی زما کتاب خو نه منلو، زما د پیغمبر تعلیمات مو نه منل، نو چې زما او زما د حبیب مو نه منل نو عمل مو سکول. ځکه چې اوسړه د الله او د رسول حکم نه مني نو داغه عمل بسامل. اما ذا کنتم تعملون یا تاسو سوی عمل کوونکی ووقع القول علیه ثابت بشی ویناد عذاب پدوی بما په سبب داغه ظلمو چې دی ظلم کړو ظلم کړو زیاتې کړو. فهم لا ينفقون نو دای به خبرې نشی کوله. فهم لا ينفقون نو دای به خبر وسو طاقت نشی لري خبرې به نشی کوله. دغه تاسو ته ساری درس کې تیر شول فعمیت علیهم الانباء فهم لا يتساءلون بس دلائل ملائل ویل ته بیا چلی گنا او نو به یو بل نه تاسو کولې شي. فهم لا ينفقون نو دای به خبرې نشی کوله خبرې بنه کوي. او د قیامت ګوره 50000 کال ورځ ده نو بعضې مکو کې بدای خبرې کوي نو ولته خبردارې ورکړي چې خبرې وکړي او بعضې کې ویلي چې خبرې بنه کوي. فهم لا ينفقون نو دای به خبرې نشي کولې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق. فرمای الم يروا آیا دای سوچ او فکر نه کړي